क्या बात है, मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो मिस चौधरी, मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। बनकरी आज एक ऐसा गीत सुना दो कि हमारी खुशी का ये लम्हा अमर हो जाए। आप जानते हैं मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ, और मोहब्बत के गीतों से कोई कोई खुश होता है और कोई उदास। हमारा दिल तो आज खुशी से झूम रहा है, हमें आज कोई गीत उदास नहीं कर सकता। जिसका दिल दुखी है वही तुम्हारा गीत सुनकर उदास होगा। आओ रवि, आज हम ब्रह्मचारी का गाना सुनकर अपनी खुशी दुनी कर ले। आओ। ब्रह्मचारी, तुम्हारी आइटम का वक्त हो गया। बेस्ट ऑफ लक। हेलो हेलो हेलो। झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। महक मेरे सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं, अब भी तेरे सुर्ख होंठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साथी बने हैं, अब भी तेरी जुल्फ के म...